Gibon skład. Na wyjeździe ja sam, cenę. Człowiek nowej ery 2003-2004. IGS produkcja kolejna. Niezależna sesja, freestyle'owa. Wolny styl. Słuchaj tego. Ta. Ej stop, gdzie się tak śpieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Hip hop czy kariera, wybieraj teraz. Ej stop, gdzie się tak śpieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Hip hop czy kariera, tak, wybieraj teraz. Nieraz sam się zastanawiałem, czy dobrą drogę w życiu wybrałem. Kariera czy hip hop, nie wiem teraz. Wybrałem melanż i dobrze mi z tym. To jest mój styl, w różnych miastach go uprawiam. IGS za szybą, teraz go pozdrawiam. O to chodzi, żeby konektować się, łączyć. CNE, już dawno się z nim tu połączył. Śląskie zagłębie hip-hopu, nie węgla. Wiesz o co chodzi, ciągle tu przyjeżdżam. I nagrywał będę do końca swych dni. To jest właśnie mój styl. Kontempluję, nie śpieszę się. Wiem, że czuję to dobrze w swoim tempie. Podaję rękę tym, co ją do mnie wyciągnął. Wiem, że któregoś dnia wszystko się zwróci. W pamięci sobie zawsze będę nucił te sesje. Wiesz o co chodzi, powiem, że test jest już dawno za mną, tak? Aha, sprawdź, bo słów nie jest mi brak. A ty, stop, gdzie się tak śpieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Hip-hop czy kariera, wybieraj teraz. Ej, stop, gdzie się tak śpieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Hip-hop czy kariera, tak, wybieraj teraz. Ej, to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Sprawdź, to tutaj się dzieje już co dnia. We wszystkich wielkich miastach kolaboracja styli. Sprawdź, nie myli się ten, co zobaczył, że hip-hop wyszedł już ileś lat temu. A teraz oni robią wielką aferę, czemu? Za późno, z ręką w nocniku. Obudzili się i teraz szukają jak w świeczniku. Świeczka, ale nie znajdą tego, bo to jest zawleczka. Co my mamy schowaną jak podziemny styl. Terroryści, swojego stylu skorzystaj. Gdy słuchasz teraz nas, IGST, nadszedł czas. Hip-hop dostał kopa, środkowo-wschodnia Europa. Nasz czas dotarł, dotarła tutaj ta wibracja. Połączona czasem z reggae jest akcja. Bo mogę nawijać i zmieniać to jak chcę. Traf teraz scenę, pozdrawiam Rasta, wibracje i basa. Tam nie przygasa ten blat Dąbrowie. Teraz ci powiem, chłopaku, bujaj się i nie śpiesz się, kontempluj. Trzymaj wszystkie szanse w swoim ręku. Tą piosenkę dedykuję tym, co potrafią jeszcze jakoś wyluzować się i nie gonią po szczeblach drabiny kariery. Człowiek nowej ery. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że pracuję tam, ale robię swoje po swojemu. Autorski program, odpowiem jemu. Ty, stop, po co się tak spieszysz? Spiesząc się, umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć, bo żyje się raz. Melanż czy kariera, wybieraj teraz. Ej, stop, po co się tak spieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Hip-hop czy kariera, wybieraj teraz. Ej, stop, po co się tak spieszysz? W pośpiechu umyka ci tak wiele fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć życiem, bo żyje się raz. Melanż czy kariera, wybieraj teraz, yo. Pozdrawiam to studio, zawsze tu potrafię popłynąć. Lepiej lub gorzej, ale na poziomie. Daję się rymom ponieść. A mam za sobą swojego dyrygenta IGS, jego sprzęt lampowy to przynęta. Żeby przyjeżdżać tu i nagrywać się w tym studiu. Pamiętasz ekspedycję Alchemia znów po południu. Tu jestem i mam nadzieję, że tym pretekstem i tym freestylem zainspiruję wszystkich, co by nagle się już tym skończyć. Bo to warto jest robić i warto się łączyć. Nie chodzi o hajs, to jest zajawka, która jest z nas od dawna i będzie zasiane ziarno, zebrane plony, bo warto. Spraw cenę, wartko nawijał. Czas nam cały czas sprzyja, pokój. Pokój, pokój. To jest fajny pokój, w nim się nagrywa, więc pokój. Dla wszystkich.